When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Aquesta és la música que ens aporta amb un remix, Steve Smart i West Funk Club Mix amb Just The Way You Are, una peça que acabes d'escoltar a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Rafael Corbí al teu costat, portant-te cançons que també tenen el seu remix, com aquest Paul & Rockers de Chill Death, la cançó de Winer Gordon. We'll be right back. Recordant èxits contemporanis de la música pop, de la música dance de fa un cert temps, en aquest cas parlàvem d'un single extret a l'abril del 2010 que ens aportava We Have Been, amb aquesta formació i aquest Divisive que acabem d'escoltar. Una de les cançons de casa que també van sonar amb el seu moment i que avui recuperem és d'una mica més tard, del juny d'aquell mateix 2010, amb l'excel·lent formació que eren, que són els Quantum, amb Moment. Que jo no sóc l'únic culpable, que ja no puc pas rectificar. Simplement no puc rectificar. Cada dia vens a mi explicant-me tantes coses, potser te'n riuràs així. Ara diem que això no para mai, en aquest moment constant. Diem que això no para mai, en aquest moment constant. Simplement potser riuràs de mi, potser riuràs amb mi, potser riuràs de... Ara, diem que això no para mai, en aquest moment constant. Diem que això no para mai, en aquest moment constant. Diem que això no... Això no para mai, en aquest moment constant. Si els Quantum ens portaven aquesta cançó anomenada Moment, la recordàvem, també podem recordar la cançó del 2009 de Vanessa Martín amb Trampas o The Middle East amb Blood. si lo hice bien. A veces me cuestiono la decisión. A veces me desvelo madrugadas, pongo trampas a la cama, callándome la voz. De pronto me di cuenta que el mar nos trae. Me voy acostumbrando a esta realidad, pero otras veces me revelo y te aprisiono en los cristales de mi habitación. No es el tiempo de arriesgar, porque hay heridas que cerrar en tu interior. De pronto una canción me lleva a ti. De nuevo hay un pellizco en este corazón. Y yo sigo con mis trampas en la cama, echándome agua a la cara cada vez que oigo tu nombre. Me da pena tenerte y no tenerte, me da pena porque te busco entre la gente, me da pena saber que todo acaba, no da pena ni siquiera mirarlo. Anirem acabant el programa d'avui, encara ens queden uns minuts, però dues cançons són les protagonistes d'aquest Trampes, de l'àlbum del mateix nom del 2009, de finals del 2009, de Vanessa Martín. Escoltem a The Middle East, i també ens aportaven una cançó, en aquest cas a finals del 2010, és la peça anomenada Blood. For a while with your ear against the earth, and you hear your sister sleep talking, so your hair is long but not long enough to reach her to me. But your beard someday might be, as you woke up in a cold sweat on the floor next to a family portrait drawn when you were four, and beside a jar of 2 cent coins that are no good no more. She lay aside. Back to the home you made on the mountainside, with that ugly, terrible thing, those papers for the walls and a lonely ring. follow the creek that runs out into the sea. And you'll find the peace of the Lord. I aquest flut i ho fem amb la darrera cançó del programa d'avui de Musicòpolis, del programa del segment musical del nostre espai. És la música del Alors on Dance, música ballable amb el Mowgli Remix i aquesta cançó. Salutacions de Rafael Corbí. La teva ràdio fórmula té el nom de Musicòpolis.